أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه د سورۃ الجاثیه د اوه ویشتم آیات څخه شروع پر اوه دیرشم آیات باندې ختم سو چې دغه د سورۃ خاتمه هم ده. د دې ربط د ما قبل سره خورا آسانه دی. هغه دا دی چې د پرون سبق ستاسې په یاد دي د هغه خلکو چې هغه منکرین و د قیامت څخه چې موږ بعث بعد الموت ورته وایي د هغوی یو خبره الله پاک را نقل کړله چې وقالو ما هي الا حیاتنا الدنیا دوی ویله بری ویل زموږ بل ژوند نه دی دغه د دنیا ژوند دی دا هلته مو ژوند دی دا هلته مړه کیږو اخواته بیا بل جهان نشته چې بره بیا بل ژوند دی دلته ول د دې په دغه ځای کې چې دی نه موت و نه حیا دلی عمر بو ژوند سره بس بل جهان نه مانی دا ویل بل ول مش خو نه هلاکی مگر نه دا زمانه دا مرور د زمان چې ورس چیرس او تا چیرس و میاشت و کال و سړی زوړ سو نو هغه د قوایو زړې سولې نو بر خود د زمانه په تیر سو زمانی زور کی نو زمانه خو بیرته سړی بیا نه را پیدا کی زمانه سړی هلاک کی نو زمانه بیرته نوی قوایو نه را پیدا کی چې بیا موږ را ژوند یوسو بیا جوړ سو پر زمانه تاواناوه دا کار خدای ته نه منسوبه کاوه د دې جواب ورکول سوی په د آخري آیات کې د پرون د درس الله تور ته ووایه ورته یحییکم الله یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامه چې دا کارونه الله کوي پر زمانه مه تاوانوه چې وا زمانه دا کار کوي زمانې زما قواوې را زړې کړې بیا نو زما قواوې د کومې خوا بیرته ځوانېږي زمانې کله بیا شی ځوان کړی دي چې زوړ کې پس خاطر مې کې لکه توت چې وچ کیسه خلاص سي موږ بل کومونستان وای وره انسان لکه واشه چې وچ کیسه خلاص خو دغه خبره کوي او غوم دغه کوي چې دا طبیعت تقاضا ده دغه رقم زمانی چې شی زوړ کې زوړ سي بیا برته نه ځوانیږي الله ول ته دغه صورت وای چې نبی علیه السلام تل قلت ورته چې الله یحییکم ثم یمیتکم چې دا کار د الله په لاس کې دی الله چې اول د وار احیا کولای شي مړه کولای شي بیا مو بیرته بیا احیا کولای شي دا کار د الله تعالی دی بیرته مراجمع کی ثم یجمعکم الی یوم القیامه نو دا جواب تر سوی وپرون دا نن درس چې در دا پای زوایم د خیر ان شاء الله د دې د اول سر چې دی جدر شیم دغه زید هغه جواب تایید ورکی نور نو دغه د قیامت چې معنی قیامت خو نو ثابت سو باره ولې خدای دې سوال ذکر سو جواب ورکور سو د جواب تایید سو ورکور سو تایید معنی لکه یو ځای چې څنګه ته بیا میخ پر وولې میخوم پر وولې بارون دغه واقعات ذکر کی چې اره ته نو بار دغه کیږي دغه کیږي دغه کیږي په د قیامت کې نو خلاصه د نن د سبق چې څه د پرون د جواب تایید او د اخرت ورځ واقعات ذکر کی ته به حساب کی نو اول ولله خاص الله لره ملک فاچه د السماوات د اسمانو والارض او د مزکی نو چې د اسمانو د مزکی ټوله پاچه د الله تعالی په لاس کې ده بچا چې په خپل ملک کم تصرفات کې چای مخنی ولیدي کې دوی رڅړې کې ستیم د خلکو کورونه ورونړي کې پر بل خوا ستیم بس د کانونو په لازې چپکی اسره چې ارڅ بغاری چې بابا خو په چاته می درولې دغه نو مدیت علاقه ستا کې شي چې ډیر شو ورسره وکړي نو مصرف تاوانی ورلره ورکړي نور خپل سړک بس پاچا خلک نه ملامتي نو دا خو د دې دنیا پاچا دی چې ډیر مسؤلیتونه لري رب العالمین چې هیڅ مسؤلیت نه لري آزاد مطلق دی قادر مطلق دی الله یې زما دغه سپاچې ده نو په دې پاچې کې چې څوک مړ کوم بیا راځم دی کوي نه سم بالکل کولای شي دا تایید دغه جواب لره واقعیا د پورنې چې الله چې یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم په چا یې تایید وکي ولله ملک السماوات والارض ولله خاص الله لره ده ملک فاچی السماوات د اسمانو والارض او د مځکی د دې په سیده دا ویوم تقوم الساعه بیا نو چې اولته د سبقه در پای پورې چې فقط یو دوه آیتونه په پای کې ځین استثناء ک دا نور ګر د واقعات یو واقع د قیامت بس بیانې و یوم و ان فاغ اورز تقوم چې قائم سي الساعه و قیامت چې قیامت و دریج انسانان رجوندي سي یوم اذن فدغ اورز به یخسرو توانیان سي المبطلون باطل پرستان خلق مبتل دغه دی چې حق خبري باطل استکی استکدا نه منم استکدا نه منم دا نو موږ باطل پرست بولو چې دا باطل پرستان دي ته به د اسلام او د شریعت خبري ورته کې د ایتي لکستا باب الله چې ستغه باب الله لی بولي نه الله پاک په دغه ورځ به دی خاسر شي سرمایه او ګټه بدواړه نه لري یوم اذن په دغه ورځ به یخسرو تاوانیان شي په خساره کې به سي المبطلون باطل پرستان خلق دا یو واقع بیان کړي چې په قیامت کې دی ګرده په خساره کې چې په تا دا یو پیښه مشتعل را ورشور بل الله هو یو تراته به وینه و نبی علی السلام ته خطاب کی کل امه اردل جاسیتن جاسیه لیوی دن کې پر زنګنو سړی چې ولاړی بار درپ زنګنو پر ځکه ته کې کله کا سړی چې سوجی جته دا غرکم دا به د هول و دوام د غرکم دغه بل پیښه د غرازی چې هر امت شته ویني هر ډول چې د درپ پر زنګنو ول ویر دا وامه چې دغه نه وامه خستی ځان د طاقت او تلی د سنچ په اختیار دا کار کوي و تراته به وویني کل امتن هر ډول جاسیتن لیوی دن کې پر زنګنو درپ شواسینو پر دغه کل امتین خون و کلیاس و ملاقاری پر جانو وسی و سوال واردیر سوال دا واردیر چی دلت خیو کل امت ذکر کی پر سورت الانبیاء کی یو سلو در ایم نمبر آیات کر سوی دی اللہ تعالی عز و جل دیسی فرمایی دی قیامت دوری زفا بارکی متقیان یادی وَإِلَا يَحْزَنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ. لا يَحْزَنُ غَمْجَن بَنِكِ هُمْ دِي دا متقان خلق دا نیکان خلق. الفزع الاکبر اغلو بیره دا قیمت دورزی ال تا دای نغم جن کیج خلق غم جنی. و تتلقاهم الملائکه او ملاقات بوی که دا دوی سر ملائکه با مخت ور تراسی ور تزیری برو که هذا یومکم ننستش وراز درازی کم وراز الذی کنتم توعدون. اغا وراز چه اسی سر بیا پا دنیا که دنبیانو پا خبر وعده که دله اغا داغ درازه رازه ننسته میلی دی ملائک مخت ور تراز غلی زیری پر که او الله ویدی تا پزع اخبر فوراز بانی هیچ پزع نمتوجه کیر نبیره. نو اوس بی جنان خلق وی چه پا سورت انبیا که جی داغ خبر که ولی چه متقان تا و ایچ بیره نسته دلتا جی کلیا ور تا وکار ولی چه کل امت جاثیه هر امت شدی اغا بدا وام پر زنگنو دیو دنکی وسی سنگ سر لگه که دایس پا خبر پا یدر املا قاری. نو دا جی جواب چه دی پر دری قسم بانی دی. یو جواب دا دی چه دا عام مخصوص منه البعض دی عام مخصوص منه البعض اغا دی چه با قایده خو کشیر دی و چوک زنی چی شی زنی استثنائی که دایس پا خبر پا وسوی لکه دی مثال پا تور ال تا دا بالقس پا شان که راجه دا جی دا پاچی پا بارکی وای وجه تا ارشی ورکول سوی نو ارشی خو یو ذکر هم دی نو شزی تا ذکر ورکول سوی دی نو خو اغا چه دا جی سر مناسبی استثناء پا کشی که دنو سی دی یا دی مثال پا تور داسی وی چه الله پر هر چی بانی قادر دی برا با کمونستانو سوال که برا لالاو تالا دوگو نو دبارا پیدا که ولی سی چه خپلی نیس پورتا که ولی نو با یورتاریان سوی چه دیش دبارا پیدا که چه بیا دی نیس پورتا که ولی پا دوارا سر گیراگری چه کوانی سی پیدا که ولی وی نو خدای عجز است کوا پیدا کوای سی وی برا وی نو خبر چه نیس پورتا که وی خو بیا عجز است دا سنگ قدیر مطلق دی نو الته چه دی چه ار شی چه دی الله تعالی چې دی چې ما سی والله دی جوړه ولای سي چې د الله تعالی د خدای نه قزنو نه نو چې د الله تعالی د خدای سره زد نه یی پیس نه عقلی یی سس نه جنو نو دلته هم دا رقم د چې کل امت جاسیه چې الله ذکر کړی دی دا عام مخصوص منه بعضی چې چپلا متقین وسخه اغه نه د متقین ما سی بل چې اره ډاره د یهودی دی ک نصرانی دی ک مشرک دی د غوای پرستیش کی یا د اور پرستیش کی یا د مرو د سپورنی چې د کافر اله ډاره ده اغه به ته څنګه وینه اغه به جاسیه یو دن کی به پرزنګنوی نو بر خو سوال ختم شه که دایس په مزمن پوه شو دا یو جواب شو بل جواب ده دی چې دا کلیه په خپل ځای سی ده دا متقی چې دی دی هم وار د واره د وامت څخه پر زنګنو ولی ویږي مگر انور پر زنګنو بره پورته کېدای نه سي متقی چې دی خو چې ملایکه زی پر کېدای برته وګرځي خوشاله شه دا د یو ګړی د پاره دی نو دا یو ګړی لوی دل پر زنګنو دا نو لکه نه چی لوی دل لکه سره د مثال په توری یو دی چا کوي پر لارې بره خراري یو ځای نو کوی پړ مخو مخ بره برته پورته سی ولاړ سي هغه سړی پښتنه چې څنګه رالی شکر الحمدلله سم دم رالم سم دم لاره ور ورسېدم په خیر هغه یو نوک چې ځای د والي هغه خدای خپل غلطي بولي په لاره کې مشکل نه ونو نو دای دغه یو ځای غزاره ده پر غزاره دونه بولي بره بالکل په خیر را ورسېده نو دغه چې دی متقی او غیر متقی ټول ته شامل دي ګور داد وم جواب دي نو بیا پر هغه سر بیره په هغه آیات کې څنګه وایي چې ته غم نه پیشیش و هم دغه د یو ګړي د پاره دی د متقی د پاره د بل د پاره ډیر دی دا د وګړي پر څنګه ولې بدل دان الله تعالی پر غم نه کوي حساب ولدي چې دی غبد ته نه پیشیږي دا یې پلا چې دی ولې بیږي برته سابق پورته کیږي راي خوشاله شي زما د پاره خو نن ورځ کې مشکل نشته زه پر تشو ما خستم وام خو به د نور خلکو اخسي چې کوپریاته کول نو دا دو ام جواب سو دریم جواب د دې د پاره دادی چې دا ځینې مفسرونه هغه وايي برای دا غزای ترجمه چې د تشسی نه کوي دسته چې وتراته به ووینه کله امت هر امت جافیتن دی بل یودونکو پر زنګروی زنګونونه به کتی د ادب د وجه د بیر د وجه نه دی چې الله تعالی او تعالی حساب کتاب تر او غاړي لکه طالب چې سبق تر راسینو د ادب په خاطر خپل زنګونونه کټ کې اول زنګونونه کټ کې برک شینی د اتایات پر کم چې دا اغه نه استم را ده دا اغه نه است کم رات کینو برخو سره سوال نه وریږي برای خود که مسلمان دیگه که اپر دیگر در عزیز سوار کتاب چه سر کول کیش دیگه ورده کت که لکه سبکت چراری ولی خواه عمل نامه خلاصیر حساب کیر چیزیش تکیلی که او وی دارکم نو که اغم راد که مسوال نواری دیجه که داد بیری و الام راد که بیانو دو جواب اگه چونو متقی خطاول داد بیره نسته نو مال داد دا لج گری دا پار متقی تا پیشی جو کلیه پا خبل زن که سیده پا اغا آیات که چی دی اغا دا اغا دا لج گری بیره نده ایساب بجه چی دی گواه که غم نلی اغا نو دیو گری و لکه مال اصلا ایچ پر لار غزار سوی اغا یو غزار دی نه ایسابی گر سر برای بلکل پس سلامتی را ورسید دل منو او یاده دی چه عام مخصوص منه البعض دی کلیت ده مگر او اغی خلق بی استثناء اخلی زنی استثناء دی شب الاغول اخباغ نور و آیاتو که دو غود پاره چه دی پا زعن نده ذکر سوید برتا پسرا تیره جنبلا واقعه ده قیمت بیانی درهیمه کل امکن هر داله تدعا را بللکیجی الى کتابی ها و عمل نامیت داده كتاب سمراد عمل لامد كتب النخ التا لا فاك وايش واما من اوتي كتابه بيمينه ذا غاياتنا شالت ذكر سيدي خو عمل لما فرس ثلاث ورك والكيج خفل را الوتي فلاس كور ليج ده بدبخت ده فچ فلاس كور كولكيج نو عمل لامي ته سنگ را غواړي چې عمل را غوستل خدای چې تراسه برای وته فلاس كور کې ده خو وختي ور کول سيوي نو دلته مزاف تفسير وسره رجه واي كل امه هر داله تدعى رب للكيج الى حساب كتابها و حساب ته د عمل نامه د عمل نامه خه په لاس کې د نو برای راس و سره پیش نو وی وی چې حساب سره وکونو د څه نه چې عمل نامه اوس ور کول کیږي نو در کتاب د مخه حساب سره کېږي ار ډله د حساب د عمل نامه د پاره د غشت کیږي چې راس کې حساب سره وکړو او بیا نو د څه ورته وویل چې عمل نامه د حساب د پاره را وغشتي چا کشینی معنا و دریجه حساب ته دا ورته وویل چې الیوم نن ورځ تو جزونه توسته بدله در کول کیږي ما د هغه ټول کارو کوم چې تاسو واستعملون عمل مکاوه کدا ایس به خبره پوسی مل خارج دا و درې دی کني یک بخت دی که بدبخت دی چې عمل نامه دی ورکول چې تراسه حساب وکړه او ته دا دی وسی وای چې ارڅ پکښه و دغه بدله به وبینه مؤمن تم دا خبره راځي سونه خدایغه یعنی کی پکښه دغه بدله به وای کافر ته متوجه سو چې ارڅ پکښه دغه بدله به وبینه مؤمن خوشاله سي شراوی وای چې خلاته وی وای چې ورڅ پکښه دغه بدله ده انا دا خو نه کی پکښه کی دا بل زمړی وخت تاس برای خو سره تول چې ارڅ پکښه دغه بدله به وبینه زماغه خود سره پاپر کوپریات یا معاصد یا نور دی نو دا الیوم دا مخه کما خبر ورسره کښه شور سو چورته و به ویل سی د طرفه سره الله چې الیوم نن راش دی تجزو نو تشته بدله در کول کی ما د هغه ټول کارو کوم چې تاسو تعملون تاسو عمل کاو فسال او تعالی ورتوای وای هاذا کتابنا ينطق علیکم بالحق چې دلته به بل کجباسی شروع نه کی دا چا رابسی لیکلی دی پا قرآن که پا خبر لیم دانا که رابسی لیکلی دی پا خدای که پا خبر لیم دانا که رابسی لیکلی دی مانا غانی دی غانی خدا را دا دا پا قرآن که بیلم لیم پا آگا دی رب العالمین دا خبر رو سر رجی چی دا ورته وی چی نن چه هر سپک شو چه عمل دی کلو جذاب دار کول سی باران علاوی ها دا کتابنا دا لکاییز مجد علاوی مانا زی پا چاپ سی ظلم و درواغ نترم نا ظلم سی پر کوام منجی ها دا کتابنا دا زموج نویستا دا علاوه مش کرده ده یعنی که قو دا خبری که علیکم پر تاسی بالحق دا پر تا دا حق خبری که پا دی که درواغ نسش دلتا تچونو چرا دا دنیا دولی و سولی جوری که چه علم ملا ولاکا پا آگا دی پا خبر لا ولاکا دا چالی کلی دا چشتی ویدی علاوه دا زماج نویستی گی دا کتاب زموج دی معنی لکایی زموج ده دسی نه معنی که دا علا چه کلا مرسخو معنی علا پاکو از ما پا امر سویدی پا دا غی خپل کتاب وولی دا زموج نویشته ده یعنی که قو خبری که شایجا دا که علیکم پرتزی بالحق پا حق سره کتابانو دا علاو تالا نویشته کلاو کلامی چیرو علاوه اینا به شک موج و مکنه موج و نستنسخو موج طلب دا نویشته که و دا ملائکو چخه استنساخ و استفعال با بی طلب دا یوشی لکه استخراج طلب دا و طول دا یوچانو چه دا و باسینو استنساخ با طلب دا لکولو علاوه نستنسخ موج طلب دا نویشته که و دا ملائکو چخه ما دا اغطولو کارو کنتم چه تیسی واسطا عملون عمل مکا و چه تیسی کم عمل که و ما طلب دا نویشته دا ملائکو چخه که و چه ماول نیا خبر در سکیرسی نیا عمل در سکیرسی داز ما پا امر دې کړی وي ځکه مې درته وویل چې دا زموږ نوښته ده دغه ده اوس خبرې په حق کې دروغونه نسته پکښې پر چا ظلم نسته پکښې سم دمې وایه چې هر څه پکښې او دغه بدله به وویني که ته واښه نو راوې ویله دغه دې نیک بخته ولاړ دې خپل عملنامه در پایې وویل نیکې پکښې بره چش کېږي دا بل هم ولاړ دې بدې وویل چش کېږي دغه تفصیل دی فأمن وردا بلا واقع عسو ترا ويلو د عملنا مورست بیا د حبس بشیج فاما الذين نفس اغ خلق امنو چوغو ایمان را وړیو په دنیا کې و عمل الصالحات عمل د نیکی کړیو فیدخلون الا بداخل انه فیدخلون بداخل کې هم دی ربهم رب دی به داخل کې په رحمت په خپل رحمت کې بر دغه بل پیښه وس مال خدای قیامت واقعات دي اغه په و ویل عمل نه میچ په ویل وس دغه برک چاله نو چې عمل د نیکی کړی ایمان را وړی الله به دی داخل کې په خپل رحمت کې فیدخلو نو داخل وکي هم دی ربهم رب دی فی رحمتی فرحمت که داده فسيب على ورته چې ذلك هو الفوز المبين ذلك دغه نو چې دی هو دغه چې د الله پر رحمت کې داخل سخ په عمل نامه پرول الله هو دغه نو الفوز او کامیابی د المبين شکاره دا نو دا رقم شکاره کامیابی د چې د سپه د سی بر ورته د جنت بس هغه د جنت نعمت نو خو بر بیا جلا تفصیل دی چې هغه انسان په جبه نشي بیان ولې نو الله دغه نو فوز مبين نو دغه دی اگر چې په دې دنیا کې انسان کامیابی حاصل لې خو اصلي غټه کامیابی هغه د چې عملی نتیجه د سی سره مقابل سي د نه چې موږ مزو کوم کامیاب وسول اخو کامیاب وسول د عقیدې پر بنیاد شو کار مې وکي بدلای وس موږ ولیدل نو خو نه د بدلای الته چې د نو هغه مبين سو بر بل پر ښکاره کامیاب وسول اشه دا خود دغه کسان سو چې عمل نامه یې نیکو واما الذين او هغه خلق کفروچ دی کافرانسی او په دنیا کې کوپریاته کول انکار د بعث بعد الموت تسکه هغه ته به الا پاک دی سوی افلم تکون آیاتی تتلى علیکم وعملنا ما خلاص کړل په عملنا کې ګرد کوپریات چې دغه میکول دغه میکول بارانو دلته د الله د طرف ورته ورسی د افلم د مخبر ته دا وای چې نو ودته وویل شي ایا فلم تکون نو نو آیات آیاتون از ما تتلا چه تلاوت که دل علیکم پر تاسبانی التا پا دنیا که دیس سوک نو چه داز ما آیاتون ایتیستا ویل فستقبرتم چه بیا تیسی لویی وکر کبر مو وکی و کنتم نو او تیسی واس قوما قوم مجرمین مجرمان گناکاران تا چه استقبارو که پا داغا بانی مجرم سولی داغا رکم نو نو سی داغا علیم ورد اور فیاد کالا پاکش تدل توس عذر پیش نه کی سیدا فلم ما اپ کالا خدا گرد تا ته ویل سی ودا دا خبره په دغه ورته وکړه علم افلم تکون ایا نو نو څوک آیات آیاتون زما تتلاش تلاوت کده علیکم پرتس فاستكبرتم خطش کبر وکلو یم وکړه نه مومنه لدر آیاتو مشرب دا آیاتو وس پتا نه رسید و کنتم او تس واس دغه خاطر څخه چې نو تر آیاتو مشرب ځان وبولی قوم قوم مجرمین مجرمان ګناکاران قوم است دا ورته وای و اذا قيل ان وعد الله حق الله وای و اذا هغه وخت قيل چې وبویل سو و تس تا فأغد دنيا كي إن بشك وعد الله وعدي ذا ألا وتلا حق حق جاء لا تدغ وعدي كي جب إنسان رجوان ذي كي جي بيا جنت ذي يادو رخت ذي پوليسرات إصاب ذي عمل لما دا دا شب تاتو ويرسو ويا تاتس چلکا واغستا خبر داغو وإذا وقت قيلة چوب ويرسو تسيتا چي إن بشك وعد الله وعدا ذا ألا حق دا حق دا كده جنت وعدا دا كده دو رخت دا كده إصاب دا كتاب بل بدا خبر درته ورسو چې وسعت او قامت چې دی لا ریب اڅ شک نسته فيها په دغه قامت کې دغه مخارزه تاسو په جواب کې ویل قلتم تسویل ما ندري مساع ما ندري موږ نه پویږو لکه علم نور مساع تو چې دا ساعت وس چې شي دی الله استوا استوب دغه چې تا ته به د چا د خوا وویل سول د کتاب الله د خوا وویل چې د الله وعدې حق دی قامت حق دی ستا جواب دغه راتلی ما ندري مساع په دا چې زموږ ولاکه سر خلاصې دي چې قیامت دی برای به انسان را ژوند کېږي زما زړه ولاکه اخي دا د خبر الله په دغه ځای کې ورته کوي چې دی خو هلته ملامت سي عمل دامه کوي چې زما آیاتونه تا ته راتله درته ویل کېدل تا ځان پر لوی بلی مجرم وې او بل دا چې د قیامت خبره به درته وسوه د الله د وعدو خبره به درته وسوه تا په غورهدګي دغه ویل چې ما نه درې مساحه ولکه موږ پېژنو چې قیامت څنګه دی دا څنګه کېږي بلکې دا ویل ان ظن الا ظن ان ظن مش گمان نکو الا ظن مگر نه یو گمان مولا قاری دغه گمان چې دی هغه گمان نه دی هغه مصطلح چې زنی غالب دی دا په معنا سره د خیال او د تصور دی ان ظن مش تصور نکو الا ظن مگر نه یو تصور هغه منطقي تصور دی یادی چې هغه حکم نه ور سره سیدی ته چې یادوي چې قیامت از ما په جن کې مرز چې اړو دوري خلق سره په واسوي او توا فلسرات از ما په جن کې مرز داسې یو تار دی توا ترازو دی سیدی په جن کې مرزی م نه م نه یقین نه پر لرم که دایس په خبره وس پویږي لکه ځان د مثال په توګه چې تصور وکړي چې یو سایکل دی وزرونه لري سرم لري استرینګم لري په خبرو خو پوهېږې اکسلیټرم لري په ځین کې تصور کوی څه په خارج کې شته یقین نه پر کوی چې سایکل وزرونه هم لري زمبړې ککرۍ هم لري سترګې هم لري دی کوي نو دا خو یو تصور دی مګر تصدیق یې څوک یې چې دا شته په خیال کې جوړولی شي که نهشي جوړولی نو یا د مثال په طور ګلاب درخته متصور که انار په وزړو خو تصور کېږو نو دا شته خو نشته نو دوی دغسې ګمان دلته یادي چې ان ظن موږ خیال نه کوو الا ظن مګر نه یو خیال که در هغه حکم نشته ورسره چې دا شته کدای ستاسو په خبرو خدای طالبان ملایان خو پیږي په دې خبره چې معنا تصور دی بیا حکم دی دا خسي تصور به مشکاوه چې بس و ما نحن او مجنوی بمستيقنين يقين كون کې يقين نست ور سره حکم چا تصدیق درجه ته ورسیږي تصدیق خو چې واغه خو ناغه تصور ما هو حکم نو لکه مشت وسوي دي مثال په تور المر تصور انکو تصدیق مم سچستان خو دي حکم پر وکنو نو دي دغه ویل چې مج خیال نکوم مگر نه فقط خیالات کې بس دا حکم زایته چراسه و ما نحن او مرنی بمستيقنين يقين كون کې الا ته دغه ویل چې مل اساب ستا خبره خو سیدی خیال په لو دي سره برابر کړی دی جنت به چیرې وحوري چیرې به غلمان چیرې و تا فقط تصورات کې تا ول دا ما زستا خیالي ګل باغونه دي جوړه خیالي ګل باغ زم جوړ وای سم یقین نه پر کومه لای دغه ستا جواب سم د خبرو په مقابله کې فسیر بالعالمین وای وای و بدا دا خیال دی د دنیا حال دلته ذکر کې چې په دنیا کې دغه کول عمل نامه چې وویل برنو سکیږي دا خود عمل نامه درو ویل ورسته دغه ویل خبر الله تعالی ورته کې چې تا خود دغه سکول ځان دې درایته او مشر بلی عمل جنه پکاوه که زما د قیامت د وعدو خبرې چا درته وکړه تا ور سری یو خیال دی زما په ځین کې هم مګر یقین نه پر لرمه علاوه و په دا راشکاره بسله هم دی لره سیئات او بدی ما د هغه عملو چې دی عمل کړی دی چا کوم عمل کړی دی هغه بد بد اعمال به ګرد ورته راښکاره سي چې دغه د کوپریات کې دغه د شکنځل د خدای په باره کې دا د رسول په باره کې دا د انبیاو په باره کې دا د مطلق علماو په باره کې لکه اوس چې خلکو خلاصه کړی ده بل کار لري چې دا وی چې خی دکان کې به تاوان کړی ګزه کې پر ملا وزې شکنځل به ملا ته کوي کدای سپ خبره پویږي دا رقم څه سره چې هغه بیا څه در وکړه دا او هغه څه سره لري لکه فیسته وخت ما یو قصه کړې په یو سفر کې راتلو د لور به احتیاط او غلطي کول دې ته بغلتک هغه بغلتک خپل لاس د نن نیوي اخر یو مرسیکل ولا پوه برا خبره سره خراب اسو د مرسیکل هم خراب سو د موټر خراب سو هغه مرسیکل کې چوکتان کې سړی دای او چنو سمړ الته کښینس برم لاس په قران واست خپل مسلمانۍ بیا ځه وسمار ټول چې مټر زموږ مړه تاغله کې کوله سړی دین په خوش کې د مسلمانۍ ته بیا زار غزا کې د مسلمانۍ ویلی ووتی نو دا کار پتا مسلمانۍ وکي که پتا خپل خرګری وکي خو پتا خپل لوچګوي به باقی وکي مګر ور د دې د مسلمانۍ بیا زار دا سينو ویل چې منا زړه د خپل خرګری بلا بیا زارم توبه کاجم بیا به خرګری نه کوم د مسلمانۍ بیا زار شو نو دلته چې دی دا د دې د بدی الله پاک دا بدی او تشکاره سي د اعمال و بد اشکاره سي له هم دي لر سيئات او بدی ما دا عملو چې دی عمل کړی دا خپل عمل بجو باندې پوسی چې دا خو غلط غلط کارونه وحاق بهم وحاق او راوت سخیج بهم بردی حق دا غدی چې معنا را محاصره کې را چرپیر سی باندې وحاق او راوت سخیج بهم بردی ما اغه ټول عذابونه کانو چې دی و به په غسره یا استهزئون رخشان دی په واره چې تابور په په دوژخ کې لړمانو مارانج د بسخند و تاولته زقوم دی د بسخند و چې الته داسې او بجې لکه خټبیله دغه چیل دغه جوش ته به چې د بسخند الا ګرد عذابونه دغه سپره و سره لري به ما بینس کې سي چې د کوم خوای و شروع کوم مار شروع په و کې لړم شروع په و کې معنی ګرد پر اچار پیرس و تای نس و حاقرا و سخیږي بهم پر دی پر دوغ بدکارانو چې دا سیئات د اعمالو یې ښکاره سوه ما هغه ټول عذابونه کانو چې دی و به په هغه سره استهزئون دی رخشند وهونکي وقيل بس ورته وبه ویل سي وديت وقيل او وبه ویل سي اليوم ننساكم اليوم نن ورځ نو نن ساموږ یره وکم ته سي الله بوته وای کما نسیتم لکه تس شي ير کړی و لقاء ملاقات يومكم دو ورځ سي حاضر چې دا دلته خو نو نسیان ذکر سو الله ځان ته نسبت وکي چې نن ساموږ یره وکم ته سي الله یره لري خونه لري په دنیا کې چې دی چې زموږ یو شی یرسي نو خو بارم متروک سي پاتې سي نو اکار هر کار چې دی یرسي خو بارم پاتې سي کنه سي نو د نسیانې سره ترک لازم دی دلته ملزم ذکر کړی دی مراجع هغه لازم دی زمانه نن سه موږ یې حکم تاسو یعنی نه ترک حکم په دغه دوه ځخه چې پرېږدې دغه سي بده پرېږدم لکه یرسي مې سي کنه دا الله کله شی یریږي معنا چې سړی یو شی ییر کې بارے ورته شاسي نو پاته سي هغه کار الله وي تم د نه زایره ومه کنه یریږي نه معنا پرېږدم چې دا تمه به نه کې چې بیا به الله تعالی ما و بس الیوم نن ورځ نن سه موږ پرېږدو هېره وکم ته سي په دادو ځخ کې ولی وم کما نسیتم لکه تس چې ییر کړی و لقاء ملاقات معنا پرېښی مو عقده مو پرېښو لقاء د ملاقات یومکم د ورځ استحازه چې دغه ورځ تا کله په دنیا کې منر یاره کړی دی و یاره کړی څه معنی نه چې د قیامت لپاره تیاری نیوي نه چې عقیده پر ساتره یاره په دغه معنا وه نو چې ته هلته دغه رکمیزه دي مغه یاره وه که ته وه دا تشبیه خو دلته نه صحیح کېږي دوخ په دنیا کې چې دا د قیامت ورځ یاره کړې وه د ده عمر خو اتیا کال وو اتیا کاله یاره کړې وه الله تعالی چې دی په چا کې پرېږدي په دوژخ کې خو د ابد دپاره پاتې شو دا نسیان وو هغه نسیانه کومه ده چې تشبیه سره لري چې کما نسیتم زه مدغونه پرېږدم لکه تا چې هغه کار پرېږ شو نو هغه خو اتیا کال وو د الله تعالی چې دی په دوژخ پرېږدي د هم اتیا کاله دي دا خو د ابد دپاره دي د هغه جواب دا دی چې دا سړي خو اتیا کال عمر الله ورکړی وو اتیا کاله خو د قیامت ورځ ایمان را نه وړي چې اتیا زره کال ورکړی نه راوړي خدا ده دغه پرېښول خو ژوند یې د غونو کنی ده د ابد لپاره پرېښی وو په دا چا کال کې نو دته ملایانو خبره نه وکړي کنه بیا نو ورته کړي چې نه راوړي چې ما چا زره کال نور وای اکا لکه کال نور ام دغه صفاتونه دغه پرېښول او هغه پرېښول بالکل سره مساوي دي نو ده د لپاره چې خدای د ابد لپاره دغه عقیده و چې نشته نه لا دغه صورت چې د غونه کدر دلته پرېښدم لکه تا چې هغه پرېښیو تا خو هغه د ابد لپاره پرېښیو کله یې د ابد لپاره زوم خو عقیده خو چې دغه سی وچ پاتیا کال کې د سړي زوی نس یو خپل نور اچا کېم نه کېږي اوس به د ابد لپاره د لپاتې نو پسې ورته وای چې الله پاک ورته وای چې وکیل و به ویل سي د ته چې الیوم نن ورځ نن سامو جیرو کوم تاسو کما نسیتم لکه تاسو جیر کړی ولقاءکم لقاء ملاقات یوم کدم ورځ سي حاځه چې دغه د دقیق ورځ پرشول شتال تکړی و زنن تا د ګردمر د پاره په دازې کې پرېږدم و ماواکم النار دا هزا چې دی هغه یومیت اشاره وکړه لقاء ملاقات څخه لقاء ملاقات یومکم د ورځې ستاس هزا چې دا ورځ چې دی د ورځې ملاقات تیار کړی و ما اوا او زید اوسیدو کوم ستاس نو النار اور دی بس دا اور کې به د ګردو مرد پاره یاست یا پاته یاست و ما لکم من ناصرین و ما نسلکم تسلر من ناصرین هیڅ مدد کار هیڅ څوک مې تا ته ناراضی قرار بس ته په صبر ګولې پوری کې په دغه دوژخ کې دلته څنګه وې فرض کې چې وې دا اور مطلب دغه تم بیا مکو چې څوک براسي چې راځه پلانې غوښته یو په دې باسي و مالکم نست تسلر من ناصرین هیڅ کوم کې ذالکم بانکم په پای کې علا وسوې چې دا ولې د دې سردار کم کیش چې دغه څه د دوژخ په منځ کې پریږې تم یو روخه الله ورته ذالکم دغه جزا چې تاسو و ذکر سو به په سبب د دې چې انکم تاسو اتخذتم تسنی ولی و آیات الله آیاتنا د الله هو زوان رخشن خدا الله په آیاتو دې رخشن و زوی مړي نو چې ته د الله دغه اهانت کاوه اوس به ګلې نه سره کوو چې دغه زاید کله یې ترجمه ته متوجه زالی زالی خو اشاره ده زالی دغه عذاب کوم و تست ما کوم خو د خطاب ده پرد دغه عذاب و تست وایم په څه خاطر دی به ان کوم په دې سره چې تاسو واس اتخستم تسنی ولی و آیات الله آیاتنا د الله حزون رخشن و غرت دوک کړي واست کوم تس الحیات الدنیا الحیات جون الدنیا چې دنیوي ژوند دی دنیا ژوند دوک کړي و اغه نعمتو ته مست کړي و برج اخرت کیرو نو چې تا دا کار کړو اوس به ګیل نه کړي فاليوم انه ننورز لا يخرجون الدين رئيس الكير علاوه من هذا دا غدرجه خبه است بعد پاره زيس ولا هم يستعتبون ولا هم او نديچ يستعتبون د دې څخه د عتاب او سرزنش زئيليش يستعتبون الا لا پر داخل دي ولا هم او ند دې څخه يستعتبون عتاب زئيليش عتاب څه شي کې بره دا معنی څه چې يستعتب هغه دې څه عتاب واخستل کړي نو علاوه دې چې د دې څخه د عتاب او د سرزنش او د عذاب نه اخستل کیږي کداغه د یستعتبون سیغه چې د املا کدا د عتبه څخه کې عتبه بیا رجعت ویل کیږي بیا معنی د څه کیږي ولا هم او نه دوی یستعتبون بیرته راجع کړی کیږي چې د دوژخ د دوی ویس کړی چې بیا ځی چیرې بوزي و جنت کې بوزي نو دوی نه راجع کیږي د دوژخ و چاته و جنت یا ولا هم یستعتبون او نه د دوی څخه د عتاب پورته کیږي است کیږي معنی د دواړو یو شی راوځي چې معنی دوی نه وسا کیږي کروج نه ورکه و جنت خو د غیا ځای سو او چې ودا عتاب نه ځی است کیږي خو د غیا ځای خو د عتاب یې سر نشتینو نو ام د عتاب سې کیږي چې معنی سرزنیش او عذاب ام د عتبه سې خدای ته وری اخس کیږي عتبه چې بیا د رجوع ته ول کیږي د نه راجع کړ کیږي او نه د عتاب سې پورته کیږي دا مزمون چې د اخرت د ورځې واقعي به دا تر دې ځای پورې په تفصیل بیان شوی چې قیامت خپلته یقیني ثابت شو اغه امکان بیان سو اغه دلیل پر بیان سو د دې سوال چې ذکر سو اله جواب ورکړي د جواب ته ایجه وکي بیا د واقعات ذکر شو چې د مؤمن سره حق کردار کیږي او د کافر سره بد کردار کیږي وسته صورت خاتمه چي ده د دې خاتمه پر چی شي کیږي دلته چې په دې صورت کې درې مضامین ملاقات سره په یاد ده سره چې بداک شې او صدا الله وحدانیت بیان دي نبوت بیان دي بعث بعد الموت دا اوس خو بعث بعد الموت کې را روان د دې درو مضامینو څخه یو خبره فهمول کېدل د توحید څخه د الله عزت او عظمت موږ و فهمو چې د الله یواله بیان او پاس صفاتو کې چې دا څونه عظیم ذات چې د دې مثلو جوړه کړ سره نسته دا څونه عظمت لوی ده مثلا د نبوت څخه چنبت باس کے دی دا اللہ رحمت و پہ میں دی چون رحم ذاتی چن بے رلی جلی دی اس کا نبی نوائی او دا دو رخون و جنتو نوائی مر بچ خبر کر بم دا جنت لار پیدا کرے اللہ تا اللہ رحمت او حکمت اگر دوار پکشی کی بیان سو چی حکمت لگا دی چلی انسان پا آخرت کی بانا ور ختم کنو پس یہ معاد بیان سو پا معاد کی چی بیادی چی بیرت جون دی دا اللہ میرا بانی و حیبت دوار بیان سو لی چی بابا اللہ چون میرا بانی دا نیک بندہ سر چنگر شکی چنگر شنی کئی ورت کئی او دا بلت چی دی چون پا غزب دی وی دا گرد مر دا پار دی دا زائی دی نو گور در مزامن و دا اری وسی و شی پہ مول کی دی دا توحید دا اللہ عظمت او عزت او دا نبوت دا اللہ رحمت و حکمت او د معاذ څخه د الله لطف او هیبت او په مولسوه اوس په دوغه دوه آیاتو کې د دغه التزامي مضمون چې په مولسوه کې دغه تایید کی دغه د شیا ځین معلومه دي شورتو غره فللله نو الله لره چې سرت کې ګرځ او اورې دی د ګرد سرت مضمون په ځین کړه لې علاوه نو اوس غوښب نه سنه کې جیته فللله نو خاص الله لره الحمد و سنا او صفات یارن سنا و صفات بل چا باندې ګرسر ارج ولاک دا الله لره دی الله څونه غټه کبریا د څه عظمت دی کم الله رب السماوات و رب الارض و رب العالمین هغه الله چې هغه رب د سماوات او د اسمانو دی هغه رب چې هغه رب د ارض د ذکر دی ذکر رب دی پالوم کدی و هم رب العالمین که داس په خبر پوسی اسمانم زکه ته څه کېد ټول عالم د ما سی والله د ټول رب روزون کدی پروریندا دی فسیب سوای وله الكبرياء الله پاک در خاص لویده بل چا مناسب نه ده زکه عظمت یې څونه لوی دی څونه لو تربیه کوي د ټول کائنات وله خاص دلره ملاکاری د فلله ته بج ام پامی پر د مخسوی و د پاره د حسر چې خاص الله لره حمد چې شدی حمد چې الله لره چې رب د سماوات و د مزکو د عالمین دی وله بیا پر د مخ کې وله خاص دلره الکبریا او لویده خاص دلره في السماوات والأرض نفهم زكا كبلوي ولا أكثر ألاستا نفهم نفه أسمان كستا وله دلر الكبريالو إذا چيري في السماوات والأرض فهم زمانو فهم زكا بطول كدر على بلوي نسل فبايكي وي وهو العزيز الحكيم وهو دغا الله چدي العزيز وزبردست حكمت والا دي زبردست معنى برلاسي پر طول زور ور الحكيم حكمت والا دي أسرار والا دي په مضمون خو پوهېږي د الله په دغه صفاتو باندې دا مضمون ختم کړي چې هغه تیرې خبرې سوي چې وي عزت او عظمت بالکل حق خو دغه صفات الله پاک لري د الله رحمت او حکمت بالکل حق دي خو دغه صفات خاوند دي د الله تعالی لطف او هیبت بالکل حق دي ولې خو دغه صفاتونه په دې ځای کې ذکر کړي نو الله عز وجل مشته دغه قوي خالص ایمان را نصیب کړي او پر دغه الله تعالی خاتمه را لره واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.